Giresun yöresine ait bir yol havası dinliyoruz. Uzun hava türlerinden olan bu türkümüzü de Coşkun Gök seslendiriyor. Tamzara'nın üzümü, dinle benim sözümü, dinlemezsen sözümü, göremezsin yüzümü. Tamzara'nın üzümü de dinle benim de sözümü, hey hey. Dinlemezsen de sözümü, gülüm hey hey. Göremezsin yüzümü. Dinlemezsen de sözümü, göremezsin yüzümü. Sevdiğim uyu hey hey. Adam da serhoş olur mu gülüm hey hey. İçtiğin üzüm suyu. Adam da serhoş olur mu gülüm hey hey. İçtiğin Tamzara yazları da körpedir kuzuları hey hey. Mevlam alnıma yazmış da gülüm hey hey. Bu kara yazmar Allah alnıma yazmış da gülüm hey hey. Oh, God, I am.